ขามาร้องไห้เงียบๆน้ำตาไหลอาบหน้าเชียวเออเวรกรรมเอ้ยไอเรื่องพันอย่างเงี้ยอย่าไปล้อเล่นอย่าเห็นแก่ความสนุกมันสนุกเดี๋ยวเดียวแล้วครับต่อจากนั้นก็ความทุกข์ทั้งนั้นนะรวมทั้งโศกนาฏกรรมที่ไม่น่าจะเกิดก็เกิดขึ้นน่ากลัวครับมาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องนี้น่ากลัวครับบ้านเกิดของคุณวันดีอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีเสร็จแล้วก็ต้องมาทำงานอยู่ที่กรุงเทพไม่ได้อยากมาหรอกแต่ว่าอยากจะทำงานที่บ้านไม่มีงานได้เงินให้ทำมีแต่งานที่ไม่ค่อยจะได้เงินแล้วก็เหนื่อยด้วยมาทำงานห้างสรรพสินค้าใหม่ๆแม่ก็เป็นห่วงมากว่าจะมีอะไรที่ไม่ดีไม่งามบ้างแม่ก็เลยมาดูว่าเป็นยังไงแม่มาตอนนั้นวันดีก็ยังไม่เลิกงานต้องขายของอยู่ห้างเขายังไม่เลิกแม่ก็รอกลับห้องด้วยกันห้องที่เช่าอยู่ใกล้ๆเดินไปก็ได้ไม่ไกลหรอกที่จริงแล้วก็อยากให้แม่กลับไปรอที่ห้องก่อนแต่ก็ไม่รู้จะไปส่งแม่ได้ยังไงเขาไม่ให้ไปนี่แม่ก็ต้องรอจนกระทั่งห้างเลิกมันก็ดึกแล้วสำหรับแม่ที่เคยอยู่บ้านนอกมานานพอถึงห้องก็เลยอาบน้ำก่อนส่วนคุณวันดีก็ต้องซักผ้าอาบน้ำทำงานอยู่ตั้งนานกว่าจะเสร็จพอตากเสื้อผ้าอาบน้ำเสร็จเข้าห้องก็เห็นว่าแม่หลับไปแล้วไฟเปิดสว่างอยู่แม่ก็คงยังง่วงนอนมากแล้วก็คงจะเพลียจากการเดินทางด้วยคุณวันดีก็มองแม่แล้วก็แปลกใจเพราะว่าได้ยินเสียงแม่นอนงึมงำตาจะลืมก็ไม่ลืมหรือว่าลืมไม่ขึ้นอะไรทำนองนั้นอ่ะแขนขาก็คล้ายๆพยายามขยับแต่ดูมันจะขยับไม่ได้คุณวันดีก็เห็นว่าแม่นอนอึกอักๆอยู่ก็ตกใจรีบเรียกหลายคำแม่ก็ไม่ตื่นก้มลงดูหน้าแม่ขย่าวตัวแม่ในที่สุดแม่ตื่นลืมตาคุณวันดียังไม่ทันจะถามอะไรแม่ก็พูดว่าแม่เรียกเองตั้งหลายคำทำไมไม่ได้ยินวันดีก็บอกกับแม่ว่าแม่ไม่ได้เรียกสักคำนี่แม่ไม่เห็นได้ยินอะไรเลยอาบน้ำเข้ามาก็เห็นแม่นอนหลับเสียงงึมงำอยู่ในคอสงสัยว่าเป็นอะไรอะแม่เรียกทำไมอะแม่ก็บอกว่ามีผู้ชายเดินเข้ามาในห้องไล่ก็ไม่ไปจะทำอะไรก็ไม่ได้ขยับตัวก็ไม่ได้เลยแม่ก็เลยสวดมนต์เขาก็ออกไปบ้านนี้เป็นบ้านไม้เก่าๆเจ้าของแบ่งเป็นห้องให้เช่าแต่ก่อนโน้นเจ้าของบ้านก็อยู่กันเป็นครอบครัวแต่ว่าตอนนี้เจ้าของที่อยู่ชั้นบนเขาขึ้นไปอยู่ข้างบนนั่นชั้นล่างก็แบ่งให้เช่าคุณวันดีก็ถามยายที่เป็นเจ้าของห้องเช่าถามแกว่าตาน่ะตายที่ไหนสามีแกน่ะยายก็บอกตายบ้านนี้แหละตายนานมากแล้วตอนตายอายุยังไม่มากลูกคนเล็กอยู่ในท้องตอนนั้นยายรู้ว่าท้องหลังจากที่ตาตายไปแล้วยายก็เลยพยายามเอาลูกคนนี้ออกกินยาก็ไม่ออกในที่สุดก็คลอดออกมาเป็นลูกสาวตัวเล็กนิดเดียวก็เลยให้ชื่อนิดสมัยก่อนโน้นเช้าๆก็จะพายเรือไปส่งตาทำงานยายพายหัวแม่ผัวของยายก็พายท้ายส่วนตานะนั่งกลางพอตาตายเก็บทุเรียนเก็บผักต่างๆขายก็พอมีกินไปแต่พอมีถนนเท่านั้นต้นทุเรียนก็ตายทีละต้นสองต้นจนหมดมันคงสะเทือนที่รถมันวิ่งหรือยังไงไม่รู้มันคงไม่ชอบตายหมดเลยตาตายสักคนก็ทำให้ครอบครัวลำบากบ้านหลังใหญ่ก็เลยแบ่งเป็นห้องให้เขามาเช่ากันก็ได้อาศัยเงินค่าเช่านี่แหละส่งเสียลูกๆให้ได้เรียนหนังสือหนังหากันมีงานมีการทำกันไปหมดแล้วรวมทั้งลูกสาวคนเล็กตอนนี้ก็มีหลานให้ยายได้อุ้มแล้วคุณวันดีเล่าให้ยายฟังว่าแม่มาค้างที่ห้องเมื่อคืนนี้แล้วก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งยังไม่แก่ก็ประมาณกลางๆคนน่ะแม่นอนอยู่ก็เข้าในห้องแม่ไล่ก็ไม่ไปแม่ต้องสวดมนต์ถึงได้หันหลังออกไปยายก็เลยให้แม่คุณวันดีเนี่ยดูรูปถ่ายของตาเมื่อสมัยโน้นแม่เห็นแล้วก็ชี้นิ้วที่รูปบอกเลยว่าเนี่ยคนเนี้ยคนนี้แน่ๆแล้วตัวสูงๆใหญ่ๆหน้าตาอย่างนี้เลยก็แสดงว่าเป็นตาผีเจ้าของบ้านน่ะมาให้เห็นก็คงจะเห็นว่าแม่แปลกหน้ามานั่นแหละยายก็มีความเห็นอย่างนั้นแม่ก็เลยต้องจุดธูปบอกเล่าแกก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกแม่ค้างอยู่2คืนแล้วก็กลับไปส่วนคุณบันดีก่อนนอนก็เลยต้องบอกเล่าวิญญาณเจ้าของบ้านก่อนเสมอไม่อยากให้แกมาปรากฏตัวให้เห็นนะ มีคืนหนึ่งคุณวันดีอาบน้ำเสร็จจะเข้านอนก็บังเอิญมองออกไปทางหน้าต่างข้างนอกมันมืดแต่ก็เกิดเห็นว่ามีใครคนนึงยืนอยู่ใต้ต้นชมพู่ทีแรกก็เข้าใจว่าเป็นคนก็นึกกลัวอยู่เหมือนกันก็รีบดับไฟนอนนอนแล้วก็ยังรู้สึกว่าคนนั้นยังยืนอยู่ก็เลยค่อยๆแอบมองไว้ที่หน้าต่างก็ทำให้เห็นว่ายังยืนอยู่เป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มยืนนิ่งไม่เดินไปทางไหนทั้งนั้นน่ะคุณวันดีกลัวมากเลยรีบนอนข่มตาให้หลับเสร็จแล้วจากวันนั้นมาก็ยังไม่รู้มาถึงกระทั่งถึงวันนี้ว่าไอ้ที่เห็นเนี่ยเป็นคนหรือว่าเป็นผีกันแน่เออเรื่องแปลกๆครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับมันเก่ามากนานมาแล้วสมัยตั้งแต่คุณไพบูลย์ยังเป็นเด็กๆอยู่โน่นป้าวังคนใกล้บ้านนี่แกเสียลูกสาวไปคนหนึ่งในช่วงที่ทำบุญศาสตร์ไทยคือวันนั้นป้าวังจะไปตลาดซื้อของจำพวกถั่วงาข้าวเม่าเอามากวนกระยาศาสตร์ปีนั้นน้ำมากท่วมถึงใต้ถุนเรือนเลยก็เลยต้องพายเรือตัดทุ่งไปแล้วก็ไปขึ้นรถสองแถวที่ถนนใหญ่โน่นป้าวังเล่าว่าลูกสาวของแกชื่อเล็กคนนี้อายุไล่เลี่ยกับคุณไพบูลย์ช่วงนั้นก็อายุประมาณสัก 5-6 ขวบคือเล็กก็ร้องตามอยากจะไปตลาดด้วยแต่ป้าวังไม่ยอมให้ไปเพราะว่าจะรีบไปรีบกลับอีกอย่างเอาเด็กไปมันรุงรังต้องคอยเป็นห่วงแล้วน้ำก็มากถ้าเกิดเรือล่มจะช่วยกันลำบากไม่ให้ไปแต่ว่าเด็กหญิงเล็กก็ร้องตามตลาดไม่มีอะไรหรอกพ่อค้าแม่ค้าเขาก็ขายของกันนั่นเลยอยากจะเห็นน่ะก็ให้โตก่อนสิตลาดแต่คนเยอะไปเดี๋ยวเองหลงไม่หลงหรอกไม่ต้องไปอ่ะอยากจะได้อะไรนี่แม่จะซื้อมาฝากอยากได้แหวนสวยๆ สักวงเออได้เดี๋ยวแม่จะซื้อมาให้เอาสวยๆเลยนะป้าวังเล่าว่าคุยกับลูกสาวอย่างเงี้ยนะลูกสาวก็บอกว่าจริงๆนะแม่อย่าโกหกนะแม่วะเศร้าซี่จริงเดี๋ยวไม่ซื้อให้เลยก็กลัวแม่ไม่ซื้ออ่ะก็บอกซื้อก็ซื้อสิวะแล้วต้องซื้อขนมมาด้วยนะได้แหวนไม่ต้องกินขนมแล้วกินที่ต้องกินขนมด้วยขนมอร่อยอร่อยนะเออเออแล้วจะซื้อมาให้ป้าวังรับปากลูกสาวแล้วก็ลงเรือนไปลงเรือปั๊บลำใหญ่ที่จอดอยู่ใกล้สะพานหน้าบันไดก็พายออกจากบ้านไประหว่างที่แม่ไปตลาดเด็กหญิงเล็กก็เฝ้ารอแม่ทั้งวันจนบ่ายป้าวังถึงได้กลับมาจากตลาดเด็กก็ดีใจมากพอเห็นแม่พายเรือกลับมาก็ร้องถามว่าซื้อแหวนมาหรือเปล่าซื้อมาป่าแม่ซื้อสิไหนและแม่ไหนก็ให้ถึงก่อนสิยังไม่ทันจะถึงบ้านเลยปรากฏว่าป้าวังไม่ลืมของที่ลูกสาวสั่งซื้อแหวนทองเหลืองมาให้วงหนึ่งวงเล็กๆน่ารักเด็กไม่รู้หรอกว่าของจริงของเก๋เห็นเป็นแหวนสีทองก็ดีใจหัวเราะร่าเลยขนมที่ซื้อมาให้นี่ลืมกินไปเลยสวมแหวนแล้วก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นั่งดูนอนดูแหวนที่นิ้วตัวเองอย่างมีความสุขแม่หนูจะอาบน้ำก็ไปอาบสิแหวนละแม่ถอดหรือเปล่าถอดซะก่อนก็ได้มันหลวมอยู่หน่อยๆไม่ใช่เหรอเดี๋ยวมันจะหลุดหายไปเสียเด็กหญิงก็ไปอาบน้ำหายเงียบไปเลยในระหว่างนั้นป้าวังกับลูกสาวคนโตกำลังช่วยกันกวนกระยาศาสตร์อยู่ในครัวก็ลืมเด็กหญิงไปเลยนึกได้อีกทีก็ตอนที่กระยาศาสตร์สุกกินได้แล้วเรียกหาเด็กหญิงเล็กจะให้กินกระยาศาสตร์ไม่มีเสียงขานรับก็เรียกกันใหญ่แล้วก็ตามหาเอ๊ทั้งหมดก็น้ำท่วมเนี่ยจะไปไหนได้อะเรือก็อยู่พนุ่งก็ถอดกองเอาไว้แหวนทองเหลืองวงใหม่ก็วางอยู่ข้างพนุ่งที่สะพานหน้าบันไดบ้านป้าวังใจหายวาบกระโดดน้ำตูมลงไปงมหาลูกสาวน้ำตรงนั้นค่อนข้างลึกงมหาก็ไม่เจอก็ร้องเสียงหลงคนก็มาช่วยกันในที่สุดได้ขึ้นมาเด็กหญิงเล็กกลายเป็นศพไปแล้วป้าวังร้องไห้โหโหเสียใจแทบจะฆ่าตัวตายตามไปด้วยเผาศพเด็กหญิงไปแล้วตกกลางคืนลูกสาวมาหาแม่มาเรียกแม่จ๋าแม่จ๋าอยู่ที่หน้าบันไดในความมืดแหวนน้องหนูและแม่อยู่ไหนขอแหวนให้หนูด้วยสิป้าวังนี่ปล่อยโหออกมาร้องไห้จนสลบไปอีกตอนเช้าก็เอาแหวนไปให้ลูกแกหย่อนลงไปในเมนเผาศพไอ้ทีแรกแกก็จะเก็บเอาไว้ดูต่างหน้าลูกสาวก็เลยไม่ได้ใส่ลงไปในโลงศพด้วยครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆเกิดอยุธยาครับ ให้เรื่องที่เกี่ยวกับเด็กๆเนี่ยที่บ้านโคกสูงมีต้นมะขามเทศอยู่ต้นหนึ่งขึ้นอยู่ที่ลานดินของหมู่บ้านความใหญ่โตของมันเนี่ยขนาด3คนโอบเลยทีเดียวเคยมีบางคนคิดจะโค่นเพื่อเอาไม้ไปใช้แต่ไม่สำเร็จนะพอพูดกลางวันนี่ตกกลางคืนนะเจอดีทุกรายมักจะฝันร้ายทำนองว่าตนเองมีอันเป็นไปเลือดตกยางออกมีคนหนึ่งฝันเห็นว่าตัวเองเลือดท่วมตัวอีกคนฝันว่ามือขาดเท้าขาดเพราะอย่างนี้ก็เลยไม่มีใครกล้าที่จะไปยุ่งกับต้นมะขามเทศต้นนี้แล้วอีกอย่างคนเฒ่าคนแก่ก็ว่าต้นไม้ใหญ่ๆอย่างนี้หายากเก็บเอาไว้ให้ลูกหลานดูเถอะอย่าไปโค่นเสียเลยเวลาที่จัดงานทำบุญกันหรือว่ามีงานในหมู่บ้านก็มักจะใช้ลานมะขามใหญ่นี่แหละเป็นที่จัดงานอยู่เป็นประจำมีอยู่ปีหนึ่งเป็นงานปีใหม่เขาก็จัดที่ลานเนี้ยปีนี้จัดงานใหญ่มากเพราะว่ากำนันคนนี้เพิ่งจะได้รับตำแหน่งปีแรกก็เลยอยากจะทำบางสิ่งบางอย่างเป็นการตอบแทนลูกบ้านในวันงานที่ว่านี่ไม่ว่าเด็กผู้หญิงผู้ชายก็สนุกสนานกันมากเด็กๆ ก็วิ่งกันพล่านกินกันปากเป็นมันเลยอยากจะกินอะไรก็กินฟรีงานนี้จัดกลางวันพอตกเย็นงานก็ใกล้ยุติพวกผู้ใหญ่ต่างก็ช่วยกันเก็บข้าวของที่ยืมมาจากวัดจำพวกถ้วยถูโอชามต่างๆนานาก็เตรียมขนไปส่งคืนแต่พวกเด็กๆ ก็ยังสนุกกันอยู่เรื่อยไม่ได้มีท่าทีจะเหนื่อยอ่อนกันเลยแม้แต่น้อยถึงเวลาค่ำแล้วเด็กๆ ก็ยังไม่ยอมเลิกมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งเกิดปวดฉี่ขึ้นมาก็หาที่ฉี่และสำหรับเขานี่ไม่มีที่ไหนจะเหมาะเท่าด้านหลังต้นมะขามเทศใหญ่ต้นนั้นแหละพอเสร็จก็เดินออกมาเล่นกับเพื่อนๆต่อไปตอนนั้นเป็นเวลาประมาณสักทุ่มหนึ่งเห็นจะได้ก็ตกลงกันว่าจะเล่นซ่อนหาตอนนี้ความมืดครอบคลุมไปทั่วก็เห็นพ้องกันมาเออสนุกแน่สลัวสลัวอย่างนี้แหละเด็กมีกันอยู่เกือบ10คนพอเริ่มเด็กชายคนนั้นก็เป็นผู้ปิดตาก่อนใครเพื่อจะตามหาเพื่อนเพราะว่าเป้ายิงฉุบกันแล้วแพ้เขาทุกคนออกไปซ่อนตามที่ต่างๆพอนับถึงร้อยเขาก็ออกตามหาโป้งได้จนครบหมดต่อมาเขาก็ต้องเป็นคนแอบซ่อนตัวบ้างเขาก็มุดเข้าไปในโพรงโคนต้นมะขามเทศเพราะจะไปแอบไกลๆก็กลัวผีกลัวความมืดนั่งหลบอยู่ตรงนั้นเพื่อนก็เริ่มออกค้นหาเป็นการใหญ่เขาก็รู้สึกแปลกใจที่เพื่อนเดินวนอยู่แถวๆโคนต้นมะขามเทศ 4-5 รอบแล้วแต่ไม่เห็นเขาสักทีจนเพื่อนหาได้ทุกคนแล้วยกเว้นเขาคนเดียวเพื่อนก็มาก้มมองก็ยังไม่โป้งเขาจะปล่อยเขาแอบไปนานถึงไหนก็ไม่รู้แรกๆก็รู้สึกดีใจแต่นานเขาก็เริ่มรู้สึกเบื่อก็เลยตัดสินใจออกไปให้เพื่อนโป้งแต่แปลกมากออกไม่ได้ทั้งที่เห็นว่ามันไม่มีอะไรขวางกั้นเพื่อนๆตามหากันพวกผู้ใหญ่เขามากันหลายคนมาร้องเรียกเขาก็ขานแต่ก็ไม่มีเสียงแหกปากยังไงก็ยังไม่มีเสียงออกมาเขาตัดสินใจเป็นไงเป็นการจะออกไปให้ได้ก็พอดีมีผู้ชายคนหนึ่งตัวใหญ่เบ้อเร่อเลยหน้าดำปี๋แล้วมายืนขวางทางอยู่แล้วขู่ว่าถ้าออกมาแล้วจะเอาให้ตายก็ทำให้เขากลัวจนตัวสั่นก็เลยไม่กล้าคนยิ่งมากขึ้นช่วยกันค้นหาจ้าละวันหนักเข้าก็มีการจุดธูปกราบไหว้เจ้าที่เจ้าทางมีการบนบานศาลกล่าวขอให้หาเจอจะให้โน่นไอ้นี่จำพวกเหล้ายาปลาปิ้งพวกนั้นแล้วอยู่ๆผู้ชายคนที่ว่านั้นก็หายไปพอเขาหายไปแล้วเด็กชายก็ออกมาจากโพรงไม้ได้ง่ายๆไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรเลยพอพ่อแม่ญาติพี่น้องเห็นก็ดีใจกันใหญ่รุมมันกอดรัดเขาถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาก็เล่าจนหมดพวกผู้ใหญ่ก็ลงความเห็นว่าเขาต้องโดนเจ้าที่เจ้าทางเล่นงานแน่เลยเขาคงจะต้องทำอะไรผิดก็สักอย่างเขาก็เล่าเรื่องฉี่รถโคนต้นไม้ใหญ่พวกพ่อแม่ก็บอกนั่นและต้องใช่แน่ๆต่อมาก็เลยต้องแก้บนที่ได้บนบานเอาไว้สำหรับเด็กผู้ชายคนนั้นรวมทั้งเพื่อนๆทีนี้ก็ไม่กล้าที่จะมุดเข้าไปในโพรงไม้นั้นอีกเลยกลายเป็นโพรงไม้ต้องห้ามต่อมาก็มีคนนำมาผ้าหลายสีมาผูกพวงมาลัยมาไหว้เพราะว่ามีคนถูกหวยกันหลายคนเคยมีละครแก้บนหนังกลางแปลงก็มีเออเจริญไปแล้วตรงนั้น เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดและอาจารย์กมลวรรณเรืองรัตนสุนทรพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ